श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 69 24 दिसंबर 1883। श्री रामकृष्ण और योग शिक्षा शिव संहिता। संध्या के बाद श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मणि भी भक्तों के साथ जमीन पर बैठे हैं। योग के संबंध में, षट चक्रों के संबंध में बातचीत हो रही है। ये सब बातें शिव संहिता में हैं। श्री रामकृष्ण इला पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के भीतर सब पद्म है, सभी चिन्मय, जैसे मोम का पेड़, डाल, पत्ते, फल सब मोम के। मूलाधार पद्म में कुंडलनी शक्ति है, वह पद्म चतुर्दल है। जो आद्या शक्ति है वही कुंडलनी के रूप में सबकी देह में विराजमान है, जैसे सोता हुआ सांप कुंडलाकार पड़ा रहता है। प्रसुप्त भुजगाकारा आधार पद्म वासिनी मणि से भक्ति योग से कुंडलनी शीघ्र जागृत होती है। इसके बिना जागृत हुए ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तुम एकाग्रता के साथ निर्जन में गाया करना, जागो माँ कुल कुंडलनी, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी। प्रसुप्त भुजगाकारा आधार पद्म वासिनी, गाना गाकर ही राम प्रसाद सिद्ध हुए थे। व्याकुल होकर गाना गाने पर ईश्वर दर्शन होते हैं। मणि जी हाँ, यह सब एक बार करने से ही मन का खेद मिट जाता है। श्री रामकृष्ण आहा, खेद मिट जाता है सत्य है। योग के संबंध की दो चार बातें तुम्हें बतला देनी चाहिए। गुरु ही सब करते हैं, नरेंद्र स्वतः सिद्ध। बात यह है कि अंडे के भीतर बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक चिड़िया उसे नहीं फोड़ती, परंतु कुछ साधना करनी चाहिए। गुरु ही सब कुछ करते हैं परंतु अंत में कुछ साधना भी करा लेते हैं। बड़े पेड़ को काटते समय जब लगभग काटना समाप्त हो जाता है तो कुछ हटकर खड़ा हुआ जाता है, पेड़ फिर आप ही हरहरा कर टूट जाता है। जब नाली काटकर पानी लाया जाता है और जब वह समय आता है कि थोड़ा सा ही काटने से नहर के साथ नाली का योग हो जाए, तब नाली काटने वाला कुछ हटकर खड़ा हो जाता है, तब मिट्टी भींग कर धस जाती है और नहर का पानी हरहरा कर नाली में घुस पड़ता है। अहंकार, उपाधि, इन सब का त्याग होने के साथ ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। मैं पंडित हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, मैं धनी हूँ, मैं मानी हूँ, इन सब उपाधियों को त्याग देने से ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य, संसार अनित्य है, इसे विवेक कहते हैं। विवेक के हुए बिना उपदेशों का ग्रहण नहीं होता। साधना करते करते ही उनकी कृपा से लोग सिद्ध होते हैं। कुछ परिश्रम भी करना चाहिए, इसके बाद दर्शन और आनंद। अमुक स्थान पर सोने का घड़ा गड़ा हुआ है, यह सुनते ही मनुष्य दौड़ पड़ता है और खोदने लग जाता है। खोदते खोदते सिर से पसीना निकल जाता है। बहुत देर तक खोदने के बाद कहीं कुदार में ठनकार आती है, तब कुदार फेंककर वह देखने लगता है कि घड़ा निकला या नहीं। घड़ा अगर दिख पड़ा तब तो उसके आनंद का पारावार नहीं रह जाता, वह नाचने लगता है। घड़ा बाहर लाकर उसमें से मुहरे निकालकर वह गिनता है, तब कितना आनंद होता है। दर्शन, स्पर्श और संभोग क्यों? मणि जी हाँ। श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप हो रहे फिर कहने लगे, जो मेरे अपने आदमी हैं उन्हें डांटने पर भी वे आएंगे। आहा, नरेंद्र का कैसा स्वभाव है। माँ काली को पहले उसके जी में जो आता था वही कहता था। मैंने चिढ़कर एक दिन कहा था, मूर्ख तू अब यहाँ न आना, तब वह धीरे धीरे जाकर कुछ काम करने लगा। जो अपना आदमी है उसको तिरस्कार करने पर भी वह नाराज नहीं होता, क्यों? मणि जी हाँ। श्री रामकृष्ण नरेंद्र स्वतः सिद्ध है, निराकार पर उसकी निष्ठा है। मणि सहास्य, जब आता है तब एक महाभारत रच जाता है। श्री रामकृष्ण आनंद से हंसते हुए कहते हैं, हाँ सच है। दूसरे दिन मंगलवार 25 दिसंबर कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दिन के 11 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण ने अभी भोजन नहीं किया। बड़ी और राखाल आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण मणि से एकादशी करना अच्छा है, इससे मन बहुत पवित्र होता है और ईश्वर पर भक्ति होती है, समझे मणि? जी हाँ श्री रामकृष्ण। धान की लाही और दूध यही खाओगे, क्यों?